niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 stycznia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. 11 tysięcy nowych przypadków zakażeń koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu ostatniej doby. Około 10 milionów ludzi na świecie zostało zaszczepionych przeciwko COVID-19, donoszą amerykańskie media. Miniony rok podsumowała policja, spadła przestępczość, było mniej wypadków na drogach, ale więcej pijanych kierowców. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 11 008 nowych zakażeń koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 400 osób, a wyzdrowiało ponad 10 tysięcy. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono w województwach mazowieckim, wielkopolskim i pomorskim. Z niespełna 35 tysięcy łóżek na tzw. oddziałach covidowych zajętych jest niecałych 17 tysięcy. W użyciu jest także prawie 1600 respiratorów. Przeciwko COVID-19 zostało już zaszczepionych około 10 milionów ludzi w 29 krajach, z czego 3 miliony tylko w Stanach Zjednoczonych. Tak wynika z zestawienia Bloomberga. Zwrócono uwagę, że kraje zachodnie używają szczepionek Pfizer i BioNTech, Moderny i AstraZeneca, a Rosja i Chiny preparatów własnej produkcji. Według Polskiego Resortu Zdrowia w naszym kraju do tej pory na COVID-19 zaszczepiło się ponad 46,5 tysiąca osób. Pierwszym krajem w Europie Zachodniej, który rozpoczął regularną kampanię szczepień, była Wielka Brytania, która 2 grudnia dopuściła preparat koncernu Pfizer i BioNTech. Skuteczność tej szczepionki wynosi 95%, ale musi być podana w 2 dawkach w odstępie 3 tygodni. Za oceanem przed końcem roku planowano zaszczepić 20 milionów Amerykanów, ale akcja szczepień przebiega wolniej niż zakładano. Jak dotąd największy odsetek ludności udało się zaszczepić w Izraelu, prawie 9%. Spadek przestępczości kryminalnej o ponad 8% wskazują wstępne dane policji za miniony rok. Rzecznik komendanta głównego Mariusz Ciarka powiedział nam, że spadek przestępczości odnotowano we wszystkich kategoriach. Ten rok zamykamy naprawdę zmniejszeniem przestępczości, i to znacznym zmniejszeniem przestępczości. O ponad 42 tysiące spadła liczba przestępstw kryminalnych. Policjanci jednocześnie wykryli więcej sprawców takich przestępstw. Lepsze wyniki przenoszą też statystyki przestępstw najbardziej uciążliwych. W tych najbardziej uciążliwych kategoriach, jak bójki, pobicia, kradzieże z włamaniem, kradzieże, a więc to, co dotyka przeciętnego Kowalskiego, odnotowaliśmy spadki o prawie 7,5 tysiąca przestępstw. To bardzo dobre wiadomości. To jest kolejny rok, kiedy polscy policjanci, współpracując ze społeczeństwem, ograniczają przestępczość. Ta przestępczość spada już kolejny rok. Poprawę widać było także na drogach. Mniej było wypadków, rannych i zabitych. Ze wstępnych danych wynika też, że jedynie dane dotyczące nietrzeźwych kierowców i liczby odebranych praw jazdy są gorsze. Od dzisiaj zmieniają się przepisy dotyczące zamówień publicznych. Wchodząca w życie ustawa wprowadza szereg nowych rozwiązań, zaczynając od planowania przez prowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego aż do realizacji umowy. W nowym prawie zamawiający, zamiast przywiązywać uwagę tylko do najniższej ceny, będą w większym stopniu uwzględniać jakość towarów i usług, czy też ich znaczenie dla środowiska, gospodarki oraz społeczeństwa, podkreślają eksperci z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Wiceminister tego resortu Marek Nieduszek powiedział, że nowe prawo jest odpowiedzią na bolączki rynku. Rozwiązania, które są w ustawie, no to chociażby katalog klauzul abuzywnych, czyli nieuczciwych, zakazanych klauzul, których nie mogą być stosowane w umowach zawieranych w wyniku zamówienia publicznego. Szacuje się, że udział zamówień publicznych w naszym PKB to co najmniej 10%, mniej więcej 200 miliardów złotych. Od dzisiaj cudzoziemcy, którzy nie mieszkają na Litwie, mogą ubiegać się o status e-rezydenta. Podobne przepisy w 2014 roku wprowadziła Estonia. Dzięki e-rezydencji obcokrajowiec, który dopełni formalności i wniesie niewielką opłatę, może liczyć na cyfrową tożsamość za granicą. Ten status umożliwia bez opuszczania swojego państwa założenie na Litwie firmy przez internet, otwarcie rachunku bankowego i możliwość rozliczenia się z tutejszym fiskusem. Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem internetu w litewskim Departamencie Migracji. Każdy, kto spełni wymagania, otrzyma odpowiednie narzędzia do identyfikacji i podpisu elektronicznego. Umożliwi to korzystanie z usług administracyjnych, publicznych oraz handlowych. E-rezydentem nie będzie jednak mogła zostać osoba, która ma zakaz wjazdu na terytorium Litwy oraz do strefy Schengen. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Od 2014 roku z estońskiej e-rezydencji skorzystało ponad 75 tysięcy osób z całego świata, w tym Polacy. W ciągu ponad 6 lat założonych zostało w ten sposób około 15 tysięcy firm, które działają w tym kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Miejscami możliwa mrzawka. W Zielonej Górze minus 1 stopień, w Szczecinie i Gdańsku 0, w Augustowie i Warszawie 2, a w Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oj, oj, oj, jakiś taki słaby dziś jestem, Barbara, że chyba nawet jakby w Media Expert była jakaś promocja, to bym nie poszedł. Oj, oj, oj, biedactwo. Na szczęście nigdzie nie musisz iść, Marian, bo na mediaexpert.pl są noworoczne okazje. Masz tu laptopa i kupuj. Mhm. Noworoczne okazje na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Informacji o szczepieniach przeciwko chorobie COVID-19 szukaj w wiarygodnych źródłach. Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie gov.pl/szczepimy się lub dzwoniąc na infolinię pod numer 989. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Kupujesz wygodnie i korzystasz z rekordowych rabatów. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali LG NanoCell za 2249. Taniej o 850 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855-855-855. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja odwrotnikowa. Audycja odwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejerowskiego. Zapowiadał kombo Błytumusa Warzekiłez. Rosza! Se detiene ni tampoco le perdona a dos almas que se aman y no aprovechan las horas. No nos alcanza la noche y mucho menos el día, si al final todo el amor se vuelve en tierra y en cenizas. Amor sin ti nada es igual, sin tu cuerpo ni tus ganas ni la eterna luz de tu mirar. Pasar, que el beso que no te he dado quizás nunca te lo vuelva a dar. Solo preocúpate de hoy y solo de este momento, que quizás no habrá un mañana en darte todo lo que siento. A los héroes en la vida su memoria lleva el viento, pero nunca nuestro amor, que crecerá más con el tiempo. Suficiente, y cuando la noche acaba quiero amarte nuevamente. ¿Por qué tanto preocuparnos de contradicción y envidia, y al final tu cuerpo se convertirá solo en cenizas? Amor sin ti nada es igual, sin tu cuerpo ni tus ganas ni la eterna luz de tu mirar. Ay, no dejes el tiempo pasar, que el beso que no te he dado quizás nunca te lo vuelva. Solo preocúpate de hoy y solo de pasar, que el beso que no te he dado, quizás nunca te lo vuelva a dar. Tan solo preocúpate de hoy, ya quisiera volver a empezar. Ay, ay, ay, mi amor, en la vida todo puede cambiar. Ay, ay, ay, amor. Ay, ay, ay, amor. Zeszłą godzinę skończyliśmy jakoś tak lekko smutno. Rozstania nastąpiły tam posylwestrowe, ale przecież są też spotkania posylwestrowe. Na przykład, no taka sytuacja, cała ta godzina będzie zawierała wesołe piosenki, to mogę obiecać. Nawet takie trochę ckliwe miejscami i lukrowane. No więc możliwa jest taka sytuacja, kiedy on ją po Sylwestrze po raz pierwszy odprowadza do domu i tak trochę... się krępuje, ale jednak na końcu całuje. A little kiss good night. Na dobranoc, delikatnie w polika, no że tam od razu w usta. No proszę państwa, co to są współczesne czasy? Piosenka z lat 50. w polika. Well, I've had a wonderful time, but I think I'd better be going in now. But gee, Dodo, didn't you forget something? Don't I get a little kiss good night. Dear, you'll have to wait. I've never done that on the very first date. Don't I get a chance to hold you tight? Though I'm in a whirl, I hope you don't think that I'm that kind of girl. Looking in your eyes can make me weak, dear. Please just your cheek, dear. No telling what it would do for a little kissing. And what'll you do if my father's listening? If we kiss, you may not call again. Swear with all my might, I'm going to call you for Saturday night. Dear, why can't the kiss just wait for then? Got me so perplexed, I really don't know what to say to you next. Breaks my heart, how near it is. Well, okay, honey, here it is. Wow. All of this for a tiny little kiss. Good night. Mm-hmm. Glad you kissed me, pet. I wanted to kiss you the minute we met. I'm the kind of guy that doesn't mind powder all over his tie. It's getting awfully late. We'd better get, dear. One cigarette, dear. King size. There's time. Don't look at the clock up in the stable. Ain't it a shame when you're working, people? Do you have a hero of your dreams? All he'd have to be is really and truly in love with me. Cause you and I see eye to eye, it seems. I would give and give, and what would I care if the two of us live in a palace or a tent? Darling, may I pay the rent? Oh yes, all of this from a tiny little kiss. Good night, good night. Good night. Jakie to były porządne czasy. Ona mówi, no ale jakże, przepraszam cię bardzo, za rączkę tak na pierwszej randce, ale jakiego całusa, no co ty sobie o mnie pomyślisz, jak ja bym ci dała się w policzek pocałować na pierwszej randce, co ty, ale nam ci całusa już więcej nie zobaczę, bo weźmiesz coś chciał. No coś ty on odśpiewywał, przecież zadzwoni i umówimy się na sobotę. I tak ładnie ze sobą gadali, to 50 lat temu, tak było przyjemnie. Teraz jest zupełnie inaczej. Jeszcze się nie znają nawet z imienia, a już tam planują wszystko razem zrobić. No i w związku z tym nic nie mają z życia. Tak twierdzę, gdyż ta pani, co przed chwilą śpiewała, no dała mu w polika się pocałować mimo tej pierwotnej krygacji, a on to docenił. I ona też doceniła, mimo że w polika to przeżywa w taki sposób, że jej się wszystko normalnie myli. Założyłam piżamkę, patrzę i... no i... spodnie od piżamki mi się z koszulką pomyliły i mam dwie nogi w rękawach teraz, bo taka szczęśliwa. My baby kissed me goodnight, and I am glad to relate that by the time I got home, I was feeling great. I climbed up the door and opened the stairs, said my pajamas and put on my prayers, turned off the bed and crawled into the light, and all because you kissed me good night. Next morning I woke and scrambled my shoes, shined up an egg, then I toasted the news. I buttered my tie and took another bite, and all because you kissed me good night. By evening I felt normal, so we went out again. You said good night and kissed me. I hurried home, and then I climbed up the door and opened the stairs, said my pajamas and put on my prayers, turned off the bed and crawled into the light, and all because you kissed me good night. That's exactly what happened the night before last, darling. Now wait till I tell you what happened last night. I powdered my hair and pinned up my nose, hung up the bath and I turned on my clothes, put out the clock and wound the cat up tight, and all because you kissed me good night. I ran up the shade and pulled down the stair, curled up the rug and I vacuumed my hair. I just couldn't tell my left foot from my right, and all because you kissed me good night. By evening I felt normal, so we went out again. You said good night and kissed me. I hurried home, and then I lifted the preacher, called up the phone, spoke to the dog, and I threw my maw a bone. 'Twas midnight and yet the sun was shining bright, and all because you kissed me. Good night. Happy songs. Szczęśliwe piosenki właściwie, nie wesołe. I szczęśliwe czasy. Piosenka zbudowana na czeskich błędach. I taka słodka, no otworzyłam schody, weszłam po drzwiach do pokoiku na pięterku. Odmówiłam piżamkę i włożyłam paciorek. I upudrowałam sobie włosy następnego dnia rano i przyczesałam nosek. Wszystko dlatego, że on mnie cmoknął w polika. No to proszę pań, które się kładą, a są właśnie takie rozmarzone jak w tej piosence. Dream on, Texas ladies, całus na dobranoc i śpijcie, dziewczęta. Wycałowane panny, i śnijcie about husbands and babies. Now way down in Texas, those cowgirls get restless as they wait for that cowboy. Love them for life, and though they are certain they'll meet him tomorrow, they're alone with their dreams for tonight. So dream on, Texas ladies, about cowboys and babies going out for that lone star who love you. Sunshine and daisies, follow your heart, where it leads you tonight. From Houston to Dallas, those cowgirls sing ballads about how love everlasting is love at its best, and they dream of that day when they'll both ride away as the sun slowly sets. dziewczyny śpią, szczęśliwe, wycałowane nie śpią. To była kołysanka dla panien, a my powinniśmy... Szczęśliwe piosenki teraz gram, tak? Powinniśmy goszar la vida, cieszyć się życiem. I u nas jak się powie, że ktoś ma się cieszyć życiem, to zaraz sobie wyobrażamy faceta, który pije i baluje bez przerwy. A nie wyobrazimy sobie faceta, którego cieszy na przykład, że se napali rano w kominku i mu trzaska ogień, on se tam siedzi, książkę czyta i też się cieszy życiem po swojemu. No, u nas cieszy się tylko w taki sposób, o... A co to było? Bo jak ktoś dopiero teraz radio włączył, to nie wie, że ja się cieszę życiem, o. Gdyż w tym studiu troszkę już wykładzina jest taka... I ponieważ ja przebywam przez 3 godziny w bliskości tej wykładziny, z której różne kuksańce wylatują w powietrze, tam nie wiem jak one się nazywają, takie co w pościeli mieszkają, takie kuksańce, wleci do nosa i kuksa tam w tym nosie. No i one wylatują na mnie bez przerwy, to pomyślałem, że żeby się czegoś nie nabawić, to przyniosę sobie takie urządzenie, że tam jest światełko, zapalona świeczuszka tea light, taka mała świeczuszka kurdupelek, a tutaj jest pojemniczek na wodę, dolewam wody. No, słychać było, nawet walnąłem termosem w mikrofon państwu w głowę i teraz sobie napyrkam. Olejek sosnowy przyniosłem i będzie mnie ładnie pachniało. Co oczywiście nie zabija tych kurdupelków, które na mnie wylatują. To jest takie działanie, że przykryliśmy czystym prześcieradłem brudne prześcieradło, no ale... Ale trzeba się życiem cieszyć. Goszar la vida. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Te cuente un poco, yo sé que te va a gustar. He nacido tantas veces, no me quiero morir más. He salvado en tantas guerras, me he cansado de llorar. Y ahora que ya estoy de vuelta, quiero vivir más. Unos nacen con todo y otros casi sin nada, pero todos llevamos un ticket que dice principio y final. Caballero, caballero, hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va. Disfruta lo que tienes, que cuando te vayas no te llevas nada. Caballero, szczęśliwe piosenki, wesołe, radosne. A gdzie jest najweselej ludziom? No właśnie na wyspach najczęściej. Na Pacyfiku tam się niczym nie przejmują. Na przykład nie przejmują się Nowym Rokiem specjalnie. To my się przejmujemy tym, że najpierw Nowy Rok nastąpił na Kiribati albo na czymś takim. Taka łacha piachu, która wystaje 1,5 metra nad poziom wód, oceanu. A najpóźniej to na Hawajach chyba się zmienia rok na nowy. Oni się tym w ogóle nie przejmują, przecież oni całe życie normalnie tak, o. Ay, que cosar la vida, ale najlepiej się życiem cieszyć na płasko. Jak się człowiek dobrze położy, to się wtedy cieszy bardziej niż jak pionowo się cieszy, gdyż jak człowiek jest pionowy, to mu odpływa krew z głowy i jest mniejsze ukrwienie i mniej przemyśleń na temat szczęścia, tak? No właśnie tak wyspiarze do tego podchodzą. Na Karaibach też są bardzo szczęśliwi ludzie. Nic mogą nie mieć, a są strasznie szczęśliwi, minus Haiti może. A na wszystkich innych radośni są, a kontynentalnie Ameryka Łacińska. Najweselsza, jak się badania robi, najbardziej optymistyczna. A najmniej optymistyczna? No Europa i Azja. Wszystkie rozterki świata tam są skupione w Europie i Azji. To z Wysp Szczęśliwych posłuchajmy. I to od razu, od pierwszych uderzeń palca o gitary, strunę słychać, że radość bije. Czym tak radośnie śpiewali? No, że moje bataty obrodziły, dużo ich mam i maniok mniam mniam i jam jem ile tylko chcę. Tak mniej więcej śpiewali. Żeby pozostać w radosnym nastroju, to przytaszczyłem kilka kolęd, ale takich, których z okazji świąt nie bardzo... No jakoś tak nie wypadało ogólnie rzecz biorąc, zaraz Państwo usłyszą dlaczego. To są kolędy karnawałowe i muszą się wszystkie zmieścić do Trzech Króli, bo potem to już tak kolęda troszkę trąci myszą, tak? Karnawałowe kolędy pełne radości, a nawet takich drobnych przekroczeń, że już może niekoniecznie chodzi o Jezuska, tylko bardziej o karnawał. Jingle bell boogie! All aboard! The jingle bell boogie! Time to get going. Woo! Jingle bell, jingle bell, jingle bell boogie. Sure is a gas to play. A jingle bell, jingle bell, jingle bell boogie. Jingling all the way. Giddy up, shuffle your feet. Dance the night away. With the jingle bell, jingle bell, jingle bell boogie. Jingling all the way. Jingle bell, jingle bell, jingle bell boogie. All you need to play is the jingle bell, boogie piano. Boogie woogie all the way. Boogie with your baby neath the mistletoe. Hold her close and sweet. Kiss her while you're dancing, dancing and romancing to the jingle bell, boogie woogie beat. Jingle all the way. One horse open sleigh with the boo. piano. Oh, let it roll. Oh, giddy up, giddy up. Jingle, jingle all the way. In a one-horse open sleigh. With the boogie piano. Jingle bell, jingle bell, jingle bell boogie. Get on aboard that sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle bell boogie. Ride the night away. Bundle up, snuggle up, hold her close. Tomorrow morning you'll say, let's do the jingle bell, jingle bell, jingle bell boogie every single day. Jingle, jingle, jingle bell boogie woogie feet. Jeśli ktoś wstaje po balu, to z tej piosenki mógłby wyciągnąć następującą naukę. Dance the night away. Trzeba clean cleanem i nie zachęcam do picia, tylko zmęczenie zmęczeniem. Jak ktoś taki zmęczony tańcami, albo może się kładzie do łóżka i taki jest trochę ni w te, ni we w te. Bo jeszcze rozkręcony, ale już upada, ale jeszcze troszkę się kręci, tak nie może zasnąć, się wierci. Niech wstanie z łóżka na chwilę i taniec tańcem uzupełni. Sportowcy to robią. Jak mają zakwasy, to je trzeba rozćwiczyć. Nie tam gorący prysznic. Rozćwiczyć i wtedy człowiek szczęśliwy. Więc jakby państwo tak jeszcze się spieli, w piżamach nawet, pokolędowali ze mną w rytmie Santa Claus Boogie, to wtedy państwo padną i se zasną. Just pull your chair up close to your radio. Tune it up good and loud. Tune it up good and loud. Tune it up good and loud. Tune it up good and loud. Tune it up good and loud. All right. Come on, man. Well, I don't know, but I've been told something going on at the North Pole. Santa and his elves at a factory, dancing around the world's biggest Christmas tree. They're doing a Santa Claus boogie. Santa Claus boogie. It's a Santa Claus boogie. Santa Claus boogie. You gotta take some time to believe in Santa Claus. My Uncle Henry's got a bad back. When he tries to walk, you hear him pop and crack. But at Christmas time, the spirit sets him free. He jumps and hollers doing the Santa Claus boogie. It's the Santa Claus boogie. Santa Claus boogie. It's the Santa Claus boogie. Santa Claus boogie. You gotta take some time to believe in Santa Claus. Talk dirty in a native tongue. You never seen nobody shake and shimmy like an Indian dancer doing the Santa Claus boogie. It's a Santa Claus boogie. Santa Claus boogie. It's a Santa Claus boogie. Santa Claus boogie. Said, hey ho, Lena. Oh, oh, no witch in my day. Ronnie Gettman on the slide guitar. Boogie. Y'all believe in the Santa Claus boogie. Santa Claus boogie. tej godzinie umyśliłem sobie grać happy songs, szczęśliwe pieśni, no i najszczęśliwsze okresy w życiu to Boże Narodzenie i kolędy się dobrze kojarzą. Do końca już takie będą karnawałowe kolędy, ale z krzywą wzrastającą. Coraz bardziej będą szczęśliwe. Got a brand new bed. Come here, children. Dig the crazy scene. I said he's fat, but his beard is still clean. He ain't no tray. Santa's got a brand new bed. He's doing a date. He's doing a fry. Don't play cheat, 'cause you know he ain't shy. Throwing a monkey, the mashed potato, jump back jack, see you later, alligator. Come here, children, and dig the crazy scene. He's also fat, but his beard is pretty clean. He ain't no tray. Santa's got a brand new bag. He's doing a take, he's doing a fry. Don't play him cheap, 'cause you know he ain't shy. He's doing a monkey, the mashed potato, jump back jack, see you later, alligator. Come here, children, dig the crazy scene. He's oh so fat, but his beard is still clean. He ain't no tray. Santa's got a brand new bag. Santa's got a brand new bag. Mikołaj ma nowy wór i będzie tam mógł naładować i jest gruby i wesoły i jest energiczny. Tak śpiewano w tej pieśni, więc będzie nam dużo dawał prezentów. Tak było właśnie. Następna kolęda troszkę jest kontrowersyjna. Proszę ją potraktować może tak tanecznie, nie wsłuchując się w słowa, bo nie wiem jak mam zrobić. No bardzo fajna do tańczenia, ale jednak słowa podejrzane. Jingle my bells, baby. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jingle my bells, it's Christmas in the USA. Come on and jingle my bells, it's Christmas in the USA. It won't be long till we're waking up on Christmas Day. Go shopping in the morning to buy a Christmas tree. I can't afford no tinsel, but that's alright with me. The weather's looking snowy, so Santa won't be late. If you be good, I know he should be flying through your gate. Jingle my bells, jingle my bells. Come on and jingle my bells, jingle my bells. Jingle my bells, 'cause it's Christmas in the USA. Thank you. basement. I hear him all the time. If Santa don't come pretty soon, I'm gonna lose my mind. Jingle my bell. Come on, baby, and jingle my bells. No właśnie, trzeba to wyciąć. Come on, baby, and jingle my bells. No troszkę, że się tak wyrażę, jurna kolenda. Chodziło o to, żebym mu dała prezent pod choinką. No, co zrobić, Amerykanie tacy są. Nie bardzo religijnie podchodzą do niektórych kolęd swoich, ale słodki był i rozkoszny. Teraz najgłośniejsza kołysanka, jaką państwo słyszeli. Silver Bells. Pamiętają państwo tę melodię? Na pewno. Silver Bells. I oni to zaśpiewają w taki sposób, że jakby jakieś dzieciątko, już nie mówię dzieciątko Jezus, albo jakieś dzieciątko jakby słuchało, to by mu zęby i włosy wyrosły w beciku. Chris! O, jak ładnie tańczyłem sobie, a jemu już się pianino kończyło. Spotkanie z tego utworu taki tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi, tipi. Na końcu klawiaturki robił, jakby jeszcze miał dźwięki ultra, to by zagrał na nich. Bo po drugiej stronie to są dźwięki infra. I słonie na przykład ze sobą rozmawiają dźwiękami infra. Oraz mężczyźni macho rozmawiają z kobietami za pomocą infradźwięków. Takie wydają z siebie trombocyty przez nos. Proszę Państwa, wspominałem o tym... A, to było country, jakby ktoś nie wiedział. Kolenda, tak, w rytmie country. Z Nashville przywiozłem płytę. Travis Tritt, proszę sobie sprawdzić. Travis Tritt. W internecie figuruje jako mega gwiazda country, a nie innych stylów muzycznych. Jak ktoś nie lubi, to trudno. Bawił się na próżno. Wspominałem o tym, że na wyspach ludzie są szczęśliwi, ale nie zagrałem żadnej latynoskiej kolendy. Proszę. La Salve de Navidad. ¿Qué es lo que pasa, compadre? ¡Qué llegada! ¡Felicidades en todos los hogares dominicanos! ¡Ah! Oh Santo Domingo, te vengo a cantar esta alegre salve que es de Navidad, para que la goce con felicidad. Que viva Quisqueya, que viva la paz. Dominicano, traten pa' acá, pa' que gocemos la Navidad. Dominicano, traten pa' acá, pa' que gocemos la Navidad. Los dominicanos que hay en Nueva York, que vengan pa' acá, porque esto es sabor. Vengan pa' su tierra, pa' que gocen más, para que gocemos esta Navidad, mamá. Dominicanos, echen pa' acá, pa' que gocemos la Navidad. Tranquilo, viva libertad. Todo el mundo dice, viva Navidad. Dominicano, echen pa' acá, pa' que gocemos la Navidad. Dominicano, echen pa' acá, pa' que gocemos la Navidad. Trójka. Program trzeci. Yo quiero volver al mundo.